Doamne, colină Dumnezeule, la omul cercat de greu. Doamne, fă-i lumină la icoane și fă-i fața luminoasă. Hai ca și pânza de acasă. Doamne, și iar duler, și alină amaruler, caste sare nu-i drept, ler, să-i plâng inima-n piept, ler. Și din noaptea asta, Doamne, fă-i lumină la icoane și fă-i fața luminoasă. E ca și pânza de matasă. Doamne, Doamne, în tăt locule, fă să arde-n sob focul, cât tu, Doamne, divoiești, pitătile împlinești, și din noaptea asta, Doamne, fă-i lumină la icoane și fă-i fața luminoasă. Hai ca și pânza de matasă. Și din noaptea asta, Doamne, fă-i lumină la icoane, fă, Doamne, din noapte ziua. Hai și de soare unde plouă.